اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. داد سورة النساء أوله سوا فأوله سد سورة النساء كي أولني بابو پدی اولنی باب کی مات استویلی چ دکور دکور او دکورنی سره متعلق نلس قوانین ذکر کیږي. باقی نلس قوانین کی تردی پوری دولس قوانین ذکر شو او تقریبا د نہم لسم یولسم او دولسم دا قوانین چې وداد زنانو سر متعلقو ده نساو سر احکام سر متعلقو مخکم لا بعض قوانین دا سی دی چه اغا ده زنانو سر متعلق قوانین دی پاقی که اس ده دی داینا دیار لسم قانون شروع کی گی. دیار لسم قانون چه ده ده متعلق ده ده نکا ده وینزو سر چه یو خو آزاد خزی دی حری دی او یو وینز خزیدی اغدی که مطلب داده دو کفارو نا اونی ولیشی پا جنگ که او بیاغ وینز جوڑی کلیشی بیاغ یا ایمان راولی یا کافری وی پا داغ حالت که پا یو حالت باندی وی نو داغی متعلق بعض احکامات ذکر کهی چه پا اغی که یو داغوی سر دا نکاح کولو داغی دا پار بعض شرطو نا ذکر کهی. دویم نمبر چه داغوی نکاح کیگی نو دا آغی بعضی صفات ذکر کئی. دریم نمبر کچر تا دا نکاح نورستو دا آغوی نبدکاری وشوا دا وین زنا چی آغی نکاح کرده او بیا دا آغی نبدکاری وشوا نو بیا دا آغی سزا ذکر کیگی. او پا آخر که سالورم خبرا پا دی که دا افضلیت ذکر کیگی چی غورکار پا دی که سده پا دی یو آیات که دا سالور احکامات تی یو داده چه ده نکاح ده وینزو سرا پکمو شرایط ده دویم نمبر داغی صفات بسی دریم نمبر داده چه کل ده نکاح نورس تو آغی نسه بدفیلی وشوا او سلورم داده چه افضل نکاح کول ده وینزو سرا دی او کنه افضل ده وینزو سرا نکاح نکول دی. نو ده سلور احکامات او سلور قوانین پدی یو قانون که ده سلور شقه یو قسم تا بیانیگی. او د مخ کې آیات سره قربت داده چې په مخ کې آیات کې بیان د چاو د نکاح سره متعلق د حرام او د حلال نو پینزلس محرمات ذکر کړ په مخ کې ني آیات کې چې پینزلس قسم زنانه او فرا نکاح نکېږي. او بیا دا غینه ورسته ویل چې وحل لکم ما وراء ذالکم د دین غیر استاست نور سړي بیا جایز دي درته. نو اغا باقی چه کم جایز اقسام دی نو پا آغی که اس یو قسم وینزم دا نو دا آغی در تا ذکر که چه دا آغی سر نکاح سنگ دا نو مخکم دا نکاح بحثو او اسم دا نکاح بحث دی اغا داده ومن لم يستطع منكم طولا ومن لم يستطع او سوک چه پتاسو که طاقت نلری طولا دا مالی طاقت طول نمراد تا دی مالی طاقت دی وسی نشتا دی دا وینز مهر نشی ادا کولی این که المحصنات چی نکاک والی ازاد خزی المؤمنات مؤمنانی فمم ما ملکت ایمانکم نفن کحو نکاو کئی مم ما دا اغن وینز سرا ملکت ایمانکم چی مالکان شوی دی خلاص نستاسو من فتیاتکم المؤمنات دا اغا وینز استاتنا چه اغا مومینی وی چه اغا وینزی وی او مومینی وی. نو پا دی دای که دو شرطو نراوڑن یو شرط دا ذکر کرو چی وینزا نکاب علکی چی کلستا دا ازاد خزی سرا دا نکا کولو وست نوی نو بیا وینزا سر نکاو کا دویم نمبر خبر دا اکرا چی دا وینزی چی وی دا با مومینی وی دا وینزی با مومینی وی خو گو رئی دا دا کمال دا پار شرطون بیانی چی بہتر با داوی چی ستا وست نکیگی نو بیا علا دا وینزی سر نکاو کا که وست دا که دو طاقت دا وو چی دا ازاد خزی سر نکاو کی نو بیا کوله شو کنه شو کوله ایمان شاتی سے ابتدی آیات نے استدلال کی اغا وای بیا نہ شو کوله د وینځ سره نکاح احناف علماء وای چې نه دا شرایط چې کوم دي دا نه دي دا صرف فقط چې کوم ده نو د کمال د پاره چې خبره عظمت داده چې د سړی د آزاد خزه وس کیږي نو د وینځ سره د نکاح نه کوي خو کوي کړو نو کیږي کیږي په شو نو دا یو خبره دویمه خبره دا ده چې په وینځ کې مؤمن شخص دی او کنه نو یو کو مشرک وینځوی هغه سره کو نکاح نکیږي المشرک خل سره مطلقا نکیږي یو کتابیان دی یهودیان دی او نصارا دی په یهود او نصاراو کې د کوم وینځ سره نکاح کیږي او کنه کیږي نو آو دا هغه سره کیږي صورت مائده کې براشي چې دا غوی د آزاد خود سره نکاح کیږي لہذا دا غوی د وینځ سره نکاح کیږي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دا الله تعالی لوی نعمت په دې امت باندې یو داده چه دوی ته دو وینزو نکاح هم جائز کرده خو پسوان دی وینزو نکاح جائز کرده سره ده دینا کمالدار ولی نی کمالدار ولی نی نگور آقی ندا معلومی گی چه وینزو سره نکاح چه کم دنو جواز لری ولو که تمالدار وی وینزو سره نکاح جواز لری اگر که آقا یهودیه وی یا سوی یا نصرانی وی نو آقی سره نکاح کیگی خدا متاست پرون ویلو چه یو دخپلی وینزو سره نکاح ده نو دخپلی وینزو سره خو نکاح نکیگی آقی سره خو کروال پا ملکی امین بانی کیگی چه بس اغسطا وینزر لحاظه تا جایز ده خو یو پردی وینزه ده نو ده پردی وینزو سره چه تا نکاح که نو آقی سره کی دیشی خجی والله اعلم بی ایمانکم دا اس وجه بیانه چه یو سره بوی زب وینزو سره سنگ نکاح کم وینزو بسی ایمان بیسی الله وی والله اعلم الله تعالی خپوه ده بی ایمانکم پا ایمانون استاسو بانده الله تستاسو ایمانون معلوم دی اغا تا پتہ لگی کل کل ده وینزی ایمان اغا ده آزاد خزنا کل ده غلام سری ایمان ده آزاد سرین اغا سوی اغا مضبوط وی و قوی وی نو ده تخبرن ده فن کحوهن نو حبعضکم من بعض بلا خبر رتا کئی یو سره وی یرا وینزی سر نکا ده خوز نکوما سبا وینزی تا گوراو پوش کنا دا خدر کمزور ذات تے اللہ وینا فزاد پوجا صدا غم کوا بعضکم من بعض بعض استاس نہ دے بعض نہ دی مطلب دا دے ٹول دا آدم علیہ السلام اولاد دی تا سو دی یو بل سر ٹول پ یو نسب کی شریک ہے نو لہذا دا مکہ وچ مطلب دا دے کہ دا زمانہ دیر لان دے دا دی سر دے نکاح نہ کو فن کہو ہونا نو نکاح و سر کوئی بی اذن اہلہن پ اجازت دا مولا گا نو دا ہوئی دا اہل نہ مراد دی دا داغی خاندان نده داغی اغا آکا ده چه ده چه وینزه ده ده نو داغی داغی پا اجازه بانه بطه نکا که داغی پا اجازه با نکا که چه ده چه وینزه ده ده و آتو هننا ورکوی غویتا اجور هننا محرون داغی بالمعروفه پنیک طریقه سرا محر بورکه اغی تا کداغی مالک تا بورکه نا داغی مالک تا بیورکی خو لیکن دا خبر را چی اغیی تا دیورکون دا داستو لکا چی مالک تا ورکی زکا اغا طول کارونا چا دا پارکی مالک دا پارکی او بالمعروف پا معروف طریقی سر مطلب داده چی تال مطول او دا وقت که نکیسی تو چی را ادرگ در بکم او دای که وقت لگی نو دا کار با نکی خجی محسنات ان پداس حال که چی دا وینزی واده کون کی وی زان پا کون کی پا واده سرا غیر مصافحات نوی بدکاری کون کی زنا کون کی دانی چکنی مطلب داده تو سرا واده او کا او دا وینز تا گورا که وینز دا کم کیفیت والا دا پوشوی پا وینزو که دیر بیکارا بدکارا موی نو چه آغاو نکی ولا متخذات اخدان او نوی او نوی ولا متخذات او نوی نیون که اخدان دا پتو یارانو اخدان دا خدن جمع دا خدن دا خذ اغا دغه ته ملګری ته ویل کیږي چې هغه په پټه باندې نیولې وي او وسره بدکاری کوي نو دا کارونه چې کوم دنو هغه کوم کې باندې ویدای هغه صفات چې ما تاسو ته صفات بیانېږي نو هغه دا شو فاذا احسننا اوس کچرت د دینه پس چې وعده دی وکړو بیا بدکاری وکړه نو فاذا احسننا کله چې دوی پاکی شي په وعده سره فان اتینا نو ک بیا دوی راتلول وکړل بفاحشتن هغه فاحشی ته بدکاری ته فعليهن نو پدی وین زبان دی نصف ما نیمه ده هغه سزا ده علی المحسنات چې په آزاد خود باندې ده من العذاب ده سزا نه نیمه سزا بدی ته ملاویږي نیمه سزا څنګه ده سل کوڑی خود ته ملاویږي یا سړی ته بدکاری وکي نو وین دې ته بسم رہی وین دې ته 50 کوڑی وقا 50 کوڑی وی البته خذت وعده وی کلا او یا سره وعده وی وعده کړی وی نو بیا کو ک بدکاریو کی بیا کو پر جم کیږي پکانو باندې مشتل کیږي پاغي باندې مړ کیږي نو پاغي کی خو بیا نی من راځي ځکه ایته خو مرګ راځي نو هغه خو بیا نه نیمیږي نو ځکه علما وایي چې د نسب ما علی المحصنات من العذاب نه څه مراد ده داغی نه کوړی مراد دی حد جلد ته نه مراد ده کوړی او رجم ته نه ده مراد رجم نه کیږي په وینځو کې ښا وینځه کا وادی او ک بی وادی پاغي باندې رجم نه وی په وینځه باندې څه وی کوړی وی ذالک لمن خشی العنت منکم دا نکاح دی وینځو چه ده لمن دا د هغه چا ده فار خده خشی العنت منکم چې یریږي د ګنا نه تاسو نه تاسو کې یو سړی د ګنا نه یریږي العنت عنت په اصل کې ویل کیږي چې تا هغه ماتی دود اډو کیتا خو مراد ته دی ځای کې څه شی دی ګنا دی د ګنا سره سړی څه شي دا هغه ته تکلیف رسیږي مشقت کې واقع کیږي عذاب ته راځي نو هغه ته د عنت وی نو عنت نه مراد بدی دی کې ګنا شي ذالک لمن خشی العنت منکم دا نکاح دی وینځو جایز ده د هغه چا ده پاره یا بهتر ده د هغه چا ده پاره چې یریږي د مشقت نه یعنی د ګنا نه منکم تاسو نه و ان تصبروا او صبر کول تاسو دا وسه غسلوره ما خبره ده چې ما تاسو ته وی چې دا بل ته خی چې نکاح د وینځو کول غوړه دي او کنا نه کول غوړه دي نو الله وی و ان تصبروا کچرته تاسو صبر وکي صبر وکي د نکاح د وینځو نه یعنی وینځي نکاح او نکي داغي نه صبر وکي چې بس خیر ده صبر کوما خو نکاح د وینځو سره نه کوم خیر لکم نو دا بهتر دي تاسو ده پارا ولی زکه په نکاح د وینځه کې نقصانات وکنه یو دا وی چې تا اولاد به غلام کیږي دیمه خبره ده چې کله ته د وینځه سره نکاح وکې نو هغه ټول استا نګردي ټول استا نګردي دا مطلب ده چې ټیک ده هغه بضعه خو به استا شي خو لیکن دا خبره ده چې خدمتونه هغه بیا هم چاله کوي هغه خپل آقا او خپل مالک لیکي نو په دې وجه باندې دین حق خبره ده چې صبر وکي والله غفور الرحیم الله تعالی بخون کې او مهربان ده يريد الله ليبين لكم اس دا احکامات چې الله تعالی بیان کړ نو په دې دریو آیاتونو کې د دې احکاماتو تاکیدات ذکر کړي ښا يريد الله اراده لري الله تعالی ليبين لكم دې لپاره چې بیان کتاب ته واضحه کتاب ته احکامات خپل ويهديكم او خيتا ستا سنن الذين من قبلكم طريقي دا هغه خلقو من قبلكم چې مخکې استادونه استادونه مخکې خلق کافران دا غیر رسمونا و داغوی اغا باطل رواجونا اغا تاست خی در صده پارا چه تاست چه زان بچ کئی لیتا جتا نیبوها یهدیکم سنن اللذین من قبلکم در سنن نفس مراد دی مراد تینا در جاهلیان و کافران و اغا طریقی دی اغا غلط رواجونا رتا پدی صورت که بیان کل کنا نو اللہ رتا اغا بیانی یه در پارا چه تاست چه زان بچ کئی یا دوی امان دادا و یهدیکم او خی تاستا سنن اللذین طریقی در اغا پیغمبران من قبلکم که مخک استاتونه استاتونه مخک پیغمبرانو دا وی څنګه طریقې وی غره تعالی بیانې د صد پاره لتقتدو بها د دې پاره ته تاسو په هغه باندې روان شي او دا وی اقتدا وکي و یتوب علیکم او الله تعالی مهربانی کوي په تاسو باندې مهربانی در باندې کوي رحم در باندې کوي توبه قبلې والله علیم الله تعالی پوی دې نو دا اغه پخپل پوی سره دغه قوانین جاری کړی دي حکیم او حکمتونو والا دی نو د حکمت تقاضا دا چې کلا د وین دي نکان تاسو جایزه کړه دا الله حکمت دې پدې کې تاسو د ګنا نه بچی والله یرید ان یتوب علیکم الله تعالی اراده لري ان یتوب علیکم چې تو توفیق د توبې در کی تاسو ته یا ان یتوب علیکم چې توبه قبول کی تاسو دا دوه پیری وي مخکیم و یتوب علیکم او اوسم و یتوب علیکم مخک یتوب علیکم چې او هغه توبه بعد العمل دا توبه بعد العمل دی ته وي د عمل نو ورستو توبې ستا وي رحم د الله ته وي او دا دویمه توبه چې ان یتوب علیکم دا اوس راغې نو دین توفیق د توبې مراد دی چې الله تعالی تاسو ته توفیق د توبې درکې یا قبل اول د توبې ته مراد دی و یرید الذین او اراده لدی هغه کسان یتبعون الشهوات چې تابع کیږي د خواهشات نفسانیو ان تمیلوا میلا عظیما چې تاسو کاغه شئ د حکمونو د الله نه پکګېدو لوی سره د الله د حکمونو نه تاسو واړی د دې لپاره ځکه دا خلق کافران خلق دا کوشش کوي څه مطلب آلوسی وی تفسیر روح المانی کی ان تزنو کما یزنون چې تاسو هم داسې بدکاری وکړئ لکه څنګه چې هغوی بدکاری کوي کافر در باندې دا کوشش کوي خو الله در باندې الله درته دا احکامات رالیږي چې نه ته د دې زنا نه د بدکاری نه څه شي بد شي ښه یرید الله اراده لري الله تعالی ان یخفف عنکم چې سپک کړي د تاسو نه څه شی درنه سپک کړي د جاهلیت هغه رسمونه هغه ډېر درانه درانه رواجونه به و سخت سخت دغه به و رواجونه به و الله درنه هغه سپکوي و خلق الانسان الله وایي ولې سپکوم زکات پیدا کړی شوی دین انسان ضعیفن کمزورې انسان کمزورې پیدا دی نو په دی وجه باندې الله تعالی وی ځ آسان آسان احکامات راولم او د جاهلیت او هغه غلط رواجونه چې کوم نه هغه دونه لري کوم چې آسانی پیرا شي یا ایها الذین آمنو اوس د دې ځای نه تر دې پورې خدغه قانون ذکر شو د وینځ د نکاح اوس د دې ځای نه چې د نکاح قوانین څومره د زنانه او متعلق قوانین ذکر شو نو اوس د دې ځای نه پس تا سوار لسم قانون ذکر کئی سوار لسم قانون دا مالون سر متعلق تے چه مال با باطل طریقہ با غلط طریقہ نگتی ولی دا دی سر ربط سنگل ربط دا سنے چه مخ که دا کورانی قوانین تیر شکنا نو دا کور سر چه متعلق کم قوانینو نو پا کور که کل کل سڑی سکئی خامقا خارچا کئی نو چه دا خارچی ضرورت رازی نو بیا کل عرص تلاسا چه چه روپی پس بانی پیدا کما چه کور تا خارچا راوڑم نو اللہ ویننا گورا دا کور پا خرچا کی بخیال کی غلط مال چکم دنو آغا بندہ کی یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو لا تاکلو مقری تاسو اموالکم مالون اخپل مالون اخپل یا مالون دا یو بل خا دا یو بل تاسو طول پا خپل میانس کی یو شئی دا یو بل مالون نم مقری بینکم پا خپل میانس کی بل باطلی پا باطلو طریقو سرا باطلو طریقی پا رشوت سرا پا جواری سرا پا حرام و خرطول سرا پا دی سرا تاسو چکم دنو مالون نم حاصل ہوئی یو دا مانا دا یا دار لا تاکلو اموالکم مخری خپل مالنا بینکم پا خپل میانس کی بل باطلی پا باطل طریقہ که خپل مال دی دے هم پا حرام پا مخورا چه توائی دا خود ما خپل مال دی دی پیدان لسکو ما شراب اخلم نو توائی دا ما خپل مال دی دی پیدان لسگرت اخلم دی پیدان لچرس اخلم نا دا خپل مال با هم پا باطل پا غلط طریقہ بے نخوری الا ان تکون تجارتا مگر کچر توی تجارتا دا معامل دا تجارت وی عن تراض منکم پر رضا سر استاسو دی طرفنا الا که دا سی معلون دی یو بلنا پرشوت مخورا پا جواری مخورا ها تجارت که پا دی طریقه بانده چه آغام رازی وی تا لیوشه در کی یو تور لچکم دن یوشه ور کی نو پا دی طریقه سر که تجارت کی گیا خستر خرسول نو پا دی که بیاس خبر نیشت ده بل ولا تقتلو انفسکم او موجنی انفسکم زانو نخپل زان موجنی نو دغه مانم د چې الګه خودکشي مکوا جو معنا ولا تقتلوا انفسکم یو بل موجنې د مال د پاره یو بل د مال د پاره موجنې ولی ان الله کان بكم رحیما یقینا الله تعالی د پتا سبانه رحم کوونکه نو د رحم نه دار چې تی ګور د خودکشي نه منې کړي د مسلمان د قتل نه منې کړي ها و من يفعل ذالک سوک چې دا کارو کی یعنی دا قتل کی یا دا مال په باطل طریقه سوک چې دا کارو کی عدوان دغا قتلو کی زان قتل کی عدوانن پا زیاتی سرا و ظلمن او پا ظلم سرا پوشوی ظلم او زیاتی نو دوانا میرا تویل یو پا حقوق العباد کده عدوان دا بندگانو پا حقوقو کی او ظلم پا حقوق اللہ کده دا اللہ پا حقوقو کی نو اللہ وی فسوف نسلیه نارا ذرہ چی منگ با داخل کدل را اورتا دا پارا دا سوزولو وکان ذالک علاللہ یسیرا او دے داکار پا اللہ باندی آسان انت جتنیو کبائر ما تنہون دا اس بشارت دے چی سوک تا دین ازان بچ کی دا سی قسم گناہونو نا نو اللہ و سرسا کئی انت جتنیو کچر تاسو پا ڈڑا اسے گئی کبائر ما دلویو اغا گناہونو نا تنہون عنہو چی تاسو منکول شیداغینا نو نکفر عنکم سیئاتکم لری بکم زد تاسو نا اغا صغیرا وار گناہون استاسو و نو دخلکم او داخل بکم تاسو مدخلن کر ریما غزای دی عزت اغا عزت من زای تب امر داخل کم خا انتج تنبو کبائر ما تنهون کبائر تدی کبائر کم گناون دی نو پاغی ک ډیر اقوال دی علماء چې کبیره گناون لوی گناونا بعضی وای اغا دی چې پاغی ک حد راغلی نو اغا لوی گناون دی بعضی وای چې نه کبیره گناون اغا دی چې اغا بعض شمار کړی دی ډیر گناونه چې کوم دین اغا شمار کړی دی بعض وای اغا دی چې باغی بارکی د اخرت تخویف او دمکی راغلی دا لیکن دی دا کہ آسان معلومی گی دی آیات نا کبائر ما تنہون عنہ اغا گناہون لوی گناہون چه تاسو داغین منع کری شویئے بس کبیر گناہون آغا دی چه داغین سراحتا نہی راغلی دا یہ قرآن و سنت کے قرآن و حدیث کے او یا چکم دے نو پا سراحتا نہی نوی نو اغا شیر آغلی وی چه پا مانا دا نہی کیوی نو بس چه دازو سیزن پکیوی نو اغیتا سوی لکی گی اغیتا کبائر وی لکی گی نو کفر عنکم سیئاتکم نو صغیر گناہون با ممتاز نہ لری کو پدی دا کی دو مذهب دی یو مذهب دا اہل سنت والجماعت دی یو مذهب پخوای اور دغه ترشی و معتزله دا غوی دی دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا دا چې الله تعالی صغیر گناہون معاف کئ کلپ من سرماف کیگی کلپ مصیبتون سرماف کیگی کلپ بیمارو سرماف کیگی مختلف حالات پر سڑی بانے راضی نفع آغیسا کلپ او دسترا ان الحسنات یذہبن سیئات نیکی چم سارے اوکی نو اغا گناہو نسکی اغا ختم کی اغا صغیر گناہو ناغی سر ختمیگی معتدلہ چی دی اغوی جدی آیات نے استدلال کی اغوی وی چی نا صغیر گناہو نا اللہ معاف کی خوف دی شرط چی زان با دا کبیر گناہو نا ساتی کہ دا کبیر گناہو نا دی زان بچ نکلو نو بیا صغیر گناہو نا تاتا نماز کیگی منگو اولی وی دی آیات چی شرط دار آغل دی انتج تنیبو کبائرہ منگو اوی نا دا آیات چی کم راغل دی نو دا دا ترغیب دا پارا دی دا ترغیب دا پارا دی او دغه چی کم دی نو نور آیاتو نا دا سراغلی دی چی پاگی که مطلق دا خبر شوی دا چی سڑی گناہو نا نیکی کئی نو بس تغییر گناہو نا تا سکی گی اغوات ماف کی گی که کبائر و نظام بچ کئی او پر نبچ کئی البته کبائر و نظام بچ کئی خو فرض دی خو لیکن دا چی صغیر گناہو نا ماف کی دل پا دی باندی موقوف ندی نو دا شوا و نو دخلکم مدخلا کریما و لا تتمنو ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض تردی پوری دغا سوار لسم قانونو او داغی تاکیدات تخویف او بشارت و سر ذکر شو بیا داغی نورست و لا تتمنو دادی پینزل لسم قانون دیکی فضی نهی داد چانا دا تجاوز نا پا میراث کی پا میراث کی با ظلم او زیاده نکوی او دویم نمبر و سر من داد چانا دا بغض او دا حسد نا دا وجه دا بعد دا فضیلت نا چیو چا فضیلت اللہ تعالی ورکرده اغتی لگوروال ورکرده تا داغی پوجه بانی اغا سر بغض کی دا مکوی لکه اللہ تعالی سری تا فضیلت ورکرده پا چا بانی پا خضا باندی نو خضا اولگی دا دی سری سر دا دی فضیلت دا وجه نسو کی بغض و حسدو کی لکه نن سبا که بازاری خضی دا انجیوگان و دا موسیسو خضی کی کنا اغوی سکر یاوی دا سری سر دا بغض کی که ولی سری حکومت تا رسیگی او منگر حکومت نمیلاویگی ولی سری مطلب داره چه اغا یو قاضی جوڑه دیش یو خضی نشی جوڑه دی نو دا خبر اغوی کی اللہ تعالی وی نا دا فضیلت زمان طرف نده انتج ولا تتمنو ما فضل الله او تاسو ولا تتمنو تاسو تمنا مکوی سچه د زوال د اغا اے تاسو مغواړی زوال د اغا فضل الله به بعضکم علی بعض چې فضیلت ورکړی دی الله ورکړی دی الله تعالی به پاغه سره بعضکم علی بعض بعض تاسو نه په بعضو تاسو د اغی زوال مغواړی چې ردا شیخ د دنا لاړو لکه حسد دی ته وایي تمنی زوال نعمت الغیر تمنا دبل چا د نعمت د زائل کی دو کول چدا نعمت د نوا ہستی شی یو سره دے اللہ تعالی غتا مثال کے طور پر سر روپے ور کڑی دی توا چ اللہ پر دے خوار کی اللہ ر دے غریب پوشوی چدا تن لاڑی چ جڑ کے دا خوا کھئی او دا غ پ بد وان خوشحالی گدی تا سوئی دی تا حسد وئی دغ تا تما دغ دغ تمنا تا سو مکوئی صحیح وا ولا تتمنوا ما نتا سو مغواڑی ختمی دل دا غسل فضل اللہ چ غور کڑ دی اللہ تعالی به پا غسل باندی بعضکم بعض استاسنا علی بعض ان فبعض نور باندی للرجال اس داغی یو مثال درکی چ خود اللہ تعالی سڑول اللہ تعالی فضیلت ور کڑ دے للرجال نصیب د پار د سڑو برخ دا مما دا غنا اکتسبو چ دوی سکڑی دی چی دوی سکری دی نو دوی دا کارونو دوی دا افعالو دا آغی برخا چکم دن آغا سالو تا نو سالو دا اللہ تعالی دا کار یو طاقت ور کرده نو آغی طاقت متعجق دا آغا برخا دا آغا تا یو فضیلت پا دی بانی ملاو دی خوش بی دا آغا شانتی پا میراس کم چکم دا آغا تا ملاوی گی نو پا سالی بوج زیادی کنه که خیال مکرده نان نا فقط پا آغا بانی دا آغی سالو دی و جنا زیاد دا کار کئی یا پلی درانو کم بوج رازی داغی باندی بوج کمی پس نسبت دسری باندی نو داغی برخم پدیت بار ترسر کما دخا واسعل اللہ من فضلیه او غواری دا اللہ تعالی من فضلیه دا فضل داغنا دا اللہ فضل بیا یو شانده اگر که بیا دانیش تره پا دنیا که خو میراث تقسیم که دغا که تشتا ده خو یو دا آخرت خبر دا نپا اگر که دانیش تا ده چگنی دسری ایسا ما زیاده یو دا خضی با کمی نچه چا سمر تقوا کرده و دا اگر مطابق بوتا ملاوی گی ان اللہ کان بکل شیئن علیما یقینا اللہ تعالی دے پہر یو سیز بانے پویا ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون دا پالسم قانون دے پالسم قانون دا دے چی دا میراث دا حق دا وارث دے میراث پچالا ورکے وارث لبے ورکے او کم چی ملگر دے پوشو کنا حلیف دے نو اغلا عسی مطلب داغا مدد توا اغتا اتی عطیمتیا ورکوا خو پا میراث کی بے حق نی دا اصل که رد بیا پا جاہیلی رسن بانی پا جاہیلیت کی بدا طریقه وچی یو چابا دا چاسا را ملگرتیا لاس ورکو نو چی ور دیکھو نو بیا بیا اغا پا میراث کی لدان سر شریکو نو دلتا بے وارثان اغا پا اوگی پاتی شو اغیتا بسنو او اغا ملگر چو نو اغا تو پک برخ ملاوی دا نو پا اغی بانی رد کی دا غرنگ پا اوائلو دا اسلام کی دا اسلام پا اول کم دا طریقه وچی مواقعات بکی دو نو یو سره با دا بل سری ورور شو نو بیا بیا لپا اغا مال کس ور کولا حساب ور کولا نو اللہ تعالی وی چی ندغا حسی اس نشتره خا دغا حسی نشتره دلده سر عطی مدد کوا حسی دا شادی دا وارثانو دی ولی کلن جعلنا او دا پارا دا هر یو منگا گرزولی دی دا پارا دا هر یو سری منگا گرزولی دی موالی وارثان وارثانم گرزولی موالی سده و ادا وارث پمانی سره دی موالی پا مختلف پمانو سره مولا راضی مولا پمانه دا مددگار سرم راضی مولا پمانه دا دوست سرم راضی مولا اگه سری تم ویلی کی گی چه اگه سوک آزاد کی پوچه کنا یو وینز آزاد کی نو اگه تا بیاد اگه مولا ویلی کی گی یا غلام آزاد کی مولا دی تم ویلی کی گی چه یو سوک دا چاپلاس بانی اسلام قبول کی نو اگه تا بی مولا المولا تا اگه تا بیوی موالی ندیده که مراد وارثان دی ستی مرادی وارثان بیا وارثان پا دو قسم دی یو وارثان چه دی اگه زویل فروز دی خان زویل فروز اوست به تو پی جانی نانا زویل فروز آغاو چه اگه که خیال دیکنه مخ پرون چه سبق که تیر شو چه ده چه ایسی مقرر معلومی وی لکه ده پلار ایسا معلومه و ده زوی ایسا معلومه و ده خز ایسا معلومه و دی تا زویل فروز وی خواه ده تا قسمه تقریبا جوری گی او یو دی عصبه اگه توایی چه بس اگه ایسی ندی ذکر شوی چه سپا اگه پازیشی اگه اگه ترازی نو اگه سی اگه تا بیا عصبه وی خواه ولی کلین جعلنا او گرزوری منگه ده پار ده هر یو سری ده هر یو تن موال یا وارثان مما ده اگه مالنا ترک الوالدان چه پریگ دیه مور و پلار والاقربون یا خپل خپلوان کم مال شا تا پریگ دیه و مرشی نو پا اگه که ده وارثانو سوی حقی خواه والذین واکسان عقدت ایمانکم چک لکشوی دی استاس و اگوی سر قسمون دا دوستانی عقدت ایمانکم کلکشوی دی قسمون استاس و اگوی سر دا دوستانی نو اگوی سر بس چل که فا آتوهم نصیبهم نو ورخوی اگوی تاغ عیسق پلا داوی کم عیسا دا داوی اسی هدیه دا ہے بدا ملگر چایدا مدد دے دا وسرا کولشی تو میراث کی سے نشتا رکھا ان اللہ کان علی کل شیء شهیدا یقینا دے اللہ تعالی پہاڑ یوسف بانی گوا الرجال قوامون علی النساء ولسم قانون دے بابو اگر دی قرانی امور سره متعلق اس کور خدای کنا کور کیم یو حکومت ته نو چې حکومت ته نه یاره پدی کې با امیر سو کی پدی حکومت کې بادشاہ او پکې سو کی او رعیت د پکې سو کی هغه درته خی چې دا نه دی معاملې در نه شي بل عکس کې به نذیر دور دنه جوړ نشي چې مطلب خدا پکې ته شي حکمران نشي نه نه سره به ته وی حکمران وي نو هغه ترتیب دته خی الرجال قوامون سړی چې دی قوامون دا نگرانی کوون کې دی حکومت کوون کې دی زما کفالت کو ان کی دی عالم نساء فزنانو باندی ولدا سلو تا اللہ تعالی دا حکومت ور کرے گئی وہی بما فضل اللہ فسبب ددی بانی کی غور کڑی دی اللہ تعالی بعضهم علی بعض بعض پ بعض باندی سڑی پخد بانی غور کڑی دی اللہ تعالی سڑی کی داس طاقتوں نا چولی دی کہ دا اگے طاقتوں پ وجہ بانی پکار دا چ امیری دی چاوی دا دے سڑی ہا دا طاقت اللہ ایک دے اگر چ نور تول پاول کی ورته وی ټول یو بدن یی خزا او سړی یو بدن یی خو لیکن په بدن کې کوم فرق کنا اوس د سر ځانته حیثیت دی او د لاس ځانته حیثیت دی د خپل ځانته حیثیت دی نو د هغه بدن ځانته حیثیت نه ای باغ په کې بادشاهانی او باغ په کې سوی هغه په کې رعیت وی نو ذکر ته وی به ما فضل الله په سبب د دې چې غره کړی دی الله تعالی بعضهم بعض استاد دوینا علی بعض په بعض نور باندې بعض سو غره کړی سړی په چا باندې په بعض نور خذبانی سری غور ریخا بیاو دویم نمبر و بما انفقو من اموالهم دویم وجد سری دو حکومت داری دادا چه بما انفقو پا سبب داغی باندی چه خرچه کئی دا سری من اموالهم دا مالو نخپلونا خرچه پا چا بانی وی پا سری بانی وی نو چه خرچه سره کن لحاظا حکم رانی دا چاوی اغد دا دوی دا دا سری وزیفه شوا اس خذ بس کار کئی لس خذ دا پار رتا خی فس صالحاتو نفس نیک خذ اغد خذ چا ای عمل د شریعت مطابق کئ قانتاتن اغا خدیوی ته تابعدار د خاوندوی حافظ حتابعدار د خاوندانوی حافظاتن حفاظت کون کیوی لیل غیبی ہاں دا سنی چ مانن کڑی چ یادون کی د غیب وینو غیب خو مخلوق تنی معلومه خو اللہ ته معلومی مانو کئ حافظاتن حفاظت کون کیوی د زانونو لیل غیبی په وخت د نشوالی د خاوندانو کی په وخت د غیب والی د خاوندانو کی خاوند نشته نو دا د زان حفاظت کی ها ها بما حفظ الله په سبب د دې چې حفاظت کړه دې الله تعالی ولاتی اغه خدی اوس خزه کوم اغا خبرا نمانی نبی آباس چل که واللاتی اغا خدی تخافونه چه تاسو یری گئی اندیخمن یه تاسو نشوزه هنه ده مخالفت ده غینا اغای ده خاون سر مخالفت که بغوز که لانجی که بکور که ورانه که فعیدو هنه نو نسیتو که اغیتا نسیت کو تسنگا که نظمون بختنو سر خدا که نیش تره نسیت کرتو که اغای بس صرف ده اول گوره اول طریقه ترتیبو پیجه نی اول بو تکور که نسیتو که نو نسیت ده پسه که ویفعیزوهن بکتاب الله تفاصیل وی ده الله پا کتاب سر ده الله کتاب ورد تو او آیا پا قرآن بانه پویا کنو آقا بستا حقوقو پیجنی چه او داخو مخاون ده او ده دخو پا ما بانه اللہ تعالی حقوقی خیلی و کتا ورد تا قرآن نی میره و بیاتا و تواید تا داول نسمیگی نو آقای غریبی تا گناه نیشت ده تا ورد تا خولی نیتا خبرن نزده کره فعیزوهن نو نسیتو که یغیتا پا ده الله پا کتاب بانه وحجروهن پا نسیت سمانه شوا نو وحجروهن جدا شید آغوینا فی المضاجعی پا بسترو که بیات نظان تا شداد تا شخا دای دوی عمر تا برا نو پا دیبانی بسشی سمشی کدانو نو وضربوهن نو بیای سکوین وی وحی خا بیای دا خط بارا که دام بیلی چه بیای تکوی کلا کلا خو بیای پسی بیلی چه ضربن غیر مبرحین دا سی وال نا چه ظالمانا وال دی کری چه لاس بی مات کری خپل بی مات کری دا سی وال بنا که ضرب تادیب دا ادب دا پارا بی وحی خا دا ادب دا پارا بی وحی فإن أطعنكم نكدوي تابدار شي فاست دين استاتو وس خذي عمان سي تيك د بتاو يرا خاون قواله ويتا كولا يا وسر الوعد وتوكلو خصما شو تي سما شو نو فلا تبغوا عليهم نو ملت وي فدي بان سبيلا لا رد ظلم چه بياله پي شروع کړي چې نو ودريگا هر وخت دغه پختانو کې کله کله داټه کې مشهور دي وای چې هر وخت بخذا یو ډول ډبا وا چې دم نه ریږي پوسې نو کته سړی اسی بازار نه ریږي او کساړی نه نبي در ناتم نه ریږي ان الله کان علیا واستوی ذا ملک خذا ذات ته دبه وا ما زمانه څوک تاسو کولی شي الله وای او ان الله کان علیا یقینا دی الله تعالی اوچتو الله در باندې بارشته دی الله بدر ته پوسو کی کبیرن او دی لو شان والا کته ځان تډیر غټ دغه چې ډیر غټ سړیم الله وای زستان غټه مزه بدر سره ایتاب کوم د دې خذ پختنه بدر نه کوم و ان خفتم شقاق بینهما اتلسم قانون دی چې د خذ او د خاون ترمیان د اختلاف راغی نو اختلاف او لانجه چې جوړه شو اختلاف را دي طلاق ته خبر رسیدي نو کوشش کوي چې اول طلاق واقع نشي نو د طلاق د نو واقع کیدو لپاره بسو کوي جرګه او فیصل خو کوي نو هغه طریقه را تخی و ان خفتم کتا سو یری دی شقاق بینهما د مخالفت نه پمیان د خذ او د خاون کی د جدای نه فبعثو نو الی گئی حکمن یو فیصله کون کې من اهله د کورنۍ د دې سړینا و حکمن او بل یو فیصله کون کې من اهل لهاد کورنۍ د دې خزینه د خزې د کورنۍ نه دی اوسړې شي او د خاون د کورنۍ نه دی اوسړې شي نو دواړه د سکی هغه دی پمیان سي کوشش وکي او دواړه ته خبرې وکي دا غي بیان دې مو اوري بیا دا غي نه پښتې سوکي پمیان سکی د جوړ کوشش وکي ها فبعثو حکما من علی و حکما من خو دواړه به دا سي نه وي چې د یو طرف نه دی دواړه نه نه یو به د یو طرف نه بل د بل طرف نه چې د دواړو حالات پیژني ځکه د خاون د کورنۍ والا د خاون مزاج پیژني چې دا څنګه سړی دی او دا د خزر کورنۍ والا د خزر مزاج پیژني او هغه د هغه په تفصیلات او د دې په تفصیلات پوهیږي ایوری دا اصلاحن ایوری دا باندې وای چرته اراده لري دا دواړه اصلاحن د جوړښت کدا دواړه د جوړښت اراده لري څوک خدا او خاون یو مان دا دا دیو مان ایوری دا چرته دا دواړه دا سوکتی دا د خزر کورنۍ فیصله کوونکې او د سړی د کورنۍ فیصله کوونکې ک دوی اراده لري د جوړه یوفق الله بینهما نو جوړه براولی الله تعالی په میان د خزر او د سړی کې موافقت براولی جوړه براولی ان الله کان علیما خبیرا یقینا اللہ تعالی کو یو خبردار دے وعبد اللہ نلسم قانون اخیری قانون خا دے بابو اخیری قانون نلسم بیانے او پدی قانون کے توئی چو دا اللہ تعالی حقوق هم ادا کا ودا کو نہیں تا تا خود کور قوانین شروع شوی دی نو تا کور تا متوجہ شوی کو خدای دا نیر مشی او دیم خبر ادا دا چہ ور سارا دا نور رشتہ داران صرف تر خپل کور پر محدود مو سی گا نور رشتہ داران خپل پهلوان داو سرا یتیمانان مسکینان نه حقوق ته بیان اور ذکر کئ خا نه حقوق نور ذکر کئ گور و عبد اللہ بندگی خاص کئ اللہ لرا داور توحید دا اللہ تعالی چ کوم دے بندگی خاص کئ دا شرک مکوئی ولا تشرکو او مشرکوئی به اللہ تعالی سرا شیئن حصے و سرا مشرکوئی تے کانے وی تے گٹ وی ک انسان وی ک قبر وی عرش چ وی و بالوالدین احسانا او د مور و احسنو بالوالدین او د مور او پلار سره کوي احسانن خېګړه یو دا کار کوا دویم و به ذل قربا او د رشتہ دارانو سره کوا او نخ پل پلوان دي دا وی سره ول یتاما د یتیمانو سره دریم ول مساکین د مسکینانو سره حاجت من خلق ول جار ذل قربا او هغه گاونډي ذل قربا چې هغه رشتہ داري والا دي پلوانی پلوالی والا دي یا وی ول جار ذل قربا هغه گاونډي چې هغه ته بیخینې زده په دیوال سره پجار در سره لگی دل دی نو هغه تو ول جار الجنوبی او هغه گاونډی لری هغه در لگ لری دی دا غم خیال تا بل وصاحب بالجنبی دا یو ګورا وصا وم وصاحب او هغه ملګری بالجنبی دډډی ملګری سوک دی نو بار دی وای زنا راکور والا دی دا یا دار وصاحب بالجنبی هغه د کمری او د وتاک ملګری دی نو هغه شو وابن السبیل او بل څه کوي احسان کوي د مسافر سره ابن السبیل د لارې زوی نو د لارې خو زوی نه خو لیکن دا چې مسافر د دې غریب بس پدی ته پیژنې دا مسافر نه نور نه پیژنې و ما ملکت ایمانکم او نهم سده آغا وینزی او غلامان ملکت ایمانکم چه مالکان شوی دی خلاص نستاسو نو دیر طول سرقه گل کوا دیر طول سرقه کوا احسان کوا دا تردی پوری دا تشو نلس قوانین تا دا غصر نرا ذکر کل دا غصر دا کورانی سر دا تدبیر المنزل سر متعلق قوانین دا